Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Policja zakończyła oględziny wieżowca The Warsaw Hub po pożarze, który wybuchł na najwyższych kondygnacjach. Demografia, polityka zagraniczna, język polityki i mediów społecznościowych to tematy, o których dyskutowano na kongresie Polska Wielki Projekt. W Paryżu manifestowano na rzecz czystości mórz. Demonstrację zorganizowano w Światowym Dniu Oceanu. Policja zakończyła oględziny wieżowca The Warsaw Hub po pożarze, który wybuchł wczoraj wieczorem na najwyższych kondygnacjach budowli. Ogień ugaszony został po 6-godzinnej akcji strażaków. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracowała dziś policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Nie podjęto jeszcze decyzji dotyczącej ostatecznej kwalifikacji zdarzenia, mówi Tomasz Oleszczuk z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. W miejscu pożarzyska prowadzone były czynności przy udziale biegłego z dziedziny pożarnictwa i prokuratora. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. W chwili obecnej cała dokumentacja gromadzona jest w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 4 i niebawem będzie podjęta decyzja co do ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu. Pożar na budowie wieżowca przy Rondzie Daszyńskiego wybuchł wczoraj około 22:00. Podczas akcji nie został ranny żaden strażak. Nic nie stało się też pracownikom budowy. Akcja ratunkowa w Darłówku. Dziecko wpadło do kanału portowego, zostało wyciągnięte z wody i przewiezione do szpitala. Ratownicy dostali zgłoszenie, że dziecko spadło ze zwodzonego mostu, powiedział Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Natychmiastowo zostały zadysponowane brzegowa stacja ratownicza z Darłowa, statek ratowniczy Tajfun oraz Państwowa Straż Pożarna. Dziecko niestety było długo pod wodą. Zostało wyciągnięte nieprzytomne, nie reagujące na żadne bodźce. Nasi ratownicy natychmiast podjęli reanimacyjną tego dziecka i przekazali je pogotowiu ratunkowemu, które przyjechało na miejsce zdarzenia. Policja ustala szczegóły wypadku. Według nieoficjalnych informacji dziecko jechało na rowerku. Demografia, polityka zagraniczna, język polityki i mediów społecznościowych to tematy, o których dyskutowano w drugim dniu Kongresu Polska Wielki Projekt. Konferencja odbywa się w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. W trakcie debaty o rodzinie, demografii i dzietności wiceszef Polskiej Fundacji Rozwoju Bartosz Marczuk mówił o 5 warunkach, by polska polityka rodzinna była skuteczna. To kompleksowość, długofalowość, to, że polityka rodzinna musi być adekwatna do potrzeb danego kraju, współdziałanie różnych instytucji i pieniądze. Bartosz Marczuk przywołał też badania, które wskazują, że Polacy chcą, ale boją się mieć więcej dzieci. To nie zmiana kulturowa. To nie zmiana w naszych głowach doprowadziła do tego, że w Polsce rodzi się mało dzieci, tylko nasze obawy o przyszłość i czy będziemy w stanie te dzieci wychować. Ostatnia debata drugiego dnia kongresu dotyczyła polityki zagranicznej. Minister Jacek Czaputowicz mówił o polskiej wizji Unii Europejskiej. Jest to wizja Unii Europejskiej konkurencyjnej, opartej o zdrowe zasady gospodarcze, o konkurencję, przeciwko protekcjonizmowi. Jutro ostatni dzień kongresu i wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Paryżu manifestowano na rzecz czystości mórz. Demonstrację zorganizowano w Światowym Dniu Oceanu. Uczestnicy domagali się radykalnych zmian w polityce dotyczącej ochrony środowiska. Chodzi przede wszystkim o zaśmiecanie plastikowymi odpadami mórz. Jedna z działaczy ekologicznych podkreśliła, że chce, aby czystość oceanów znalazła się w centrum debaty na temat ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Inna z kolei położyła nacisk na rabunkową politykę odławiania ryb. Głównym zagrożeniem dla życia morskiego są plastikowe odpady, ale mało kto pamięta, że jeszcze większym zagrożeniem są nadmierne połowy ryb, a także wielorybów. To tysiące tych morskich ssaków są zabijane co roku. Najbardziej zanieczyszczonym plastikowymi odpadami akwenem jest Morze Śródziemne, a głównym sprawcą Francja, która rocznie wyrzuca 4,5 miliona ton śmieci. Mimo że udaje się je wyłowić w 98%, to jednak 2% dostaje się do organizmu stworzeń żyjących w morzu, ryb, krabów czy krewetek, często spożywanych przez człowieka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To na pewno spora tenisowa niespodzianka. Ashley Barty wygrała wielkoszlemowy Roland Garros. W finale pokonała do 1-3 jeszcze bardziej zaskakującą finalistkę, 19-letnią Czeszkę Marketę Wondrouszową, i po wygranej dziękowała swojemu teamowi. Mam wokół siebie niezwykłą grupę autentycznych ludzi. Dzięki nim stało się to wszystko, co zrobiłam. To niewiarygodne. Dzięki dzisiejszej wygranej w Paryżu Australijka awansuje na drugie miejsce w rankingu WTA. Liderem zestawienia ATP pozostanie Novak Djokovic, mimo że dziś przegrał w półfinale French Open z rozstawionym z numerem 4 Dominikiem Thiemem w 5 setach. Austriak w jutrzejszym finale spotka się z Rafą Nadalem, który w czasie całej kariery przegrał w Paryżu tylko 2 razy, nigdy w finale. Cały turniej wygrywał aż 11-krotnie. Teraz siatkówka i dobre wiadomości z Chin. Nasza męska reprezentacja pełna zawodników drogoplanowych pokonała w Lidze Narodów Bułgarię 3-1. Jutro jeszcze mecz z gospodarzami. Pojutrze nasi piłkarze spotkają się w eliminacjach Euro z Izraelem w Warszawie. Po spektakularnym występie przeciwko Macedonii Północnej nikt nie narzeka na urazy, o czym mówi lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Na szczęście bez żadnych strat. Wydawało się, że może będzie problem ze stawem skokowym Jana Bednarka, ale wiemy, że nic dużego się nie stało i będzie w pełni gotów do treningu od jutra i do meczu poniedziałkowego. Pozostając przy eliminacjach Mistrzostw Europy, to od dziś Konya w południowej Turcji nie będzie kojarzyć się tylko z włosem z brody proroka Mahometa, ale i ze zwycięstwem gospodarzy z samymi mistrzami świata. Turcja pokonała Francję 2-0. W innych ciekawszych spotkaniach Chorwacja 2-1 wygrała z Walią, Białoruś 0-2 uległa Niemcom, a Grecja 0-3 Włochom. W kraju tytuł mistrzeń Polski zapewniły sobie w ostatniej kolejce rozgrywek piłkarki Górnika Łęczna. 2-0 w decydującym spotkaniu pokonały Medyka Konin. Gratulujemy. Robertowi Kubicy nie ma czego gratulować. Znów był najgorszy w kwalifikacjach, tym razem poprzedzający Grand Prix Kanady. Sporo stracił nawet do drugiego kierowcy Williamsa, George'a Russella. Ten był oczywiście przedostatni. Najlepsi byli z kolei kierowcy Ferrari, Sebastian Vettel przed Charlesem Leclerciem. Trzeci czas uzyskał Lewis Hamilton z Mercedesa. Na zakończenie zajrzymy za ocean. Tam minionej nocy Toronto Raptors znów pokonali w Kalifornii broniących tytułów NBA koszykarzy Golden State Warriors i wyszli na prowadzenie w finale 3-1, a to oznacza, że do sensacyjnego mistrzostwa brakuje im już tylko jednej wygranej. A tej nocy przed Karoliną Kowalkiewicz jedna z najważniejszych walk w karierze. Polka w Chicago zmierzy się z Meksykanką Alexą Grasso. Jeżeli przegra, może zakończyć przygodę w MMA z Federacji UFC. To dlatego, że Kowalkiewicz przegrała swoje 2 ostatnie pojedynki i spada już na 10. miejsce w rankingu wagi słomkowej. Jeszcze nie tak dawno mówiło się, że ma realne szanse walki o Mistrzostwo Świata, ale ostatnie porażki zweryfikowały te plany, dlatego przed naszą zawodniczką trudna i bardzo ważna walka, która może znacząco wpłynąć na jej dalszą karierę. Moja najbliższa rywalka Alexa Grasso, młoda, wymagająca przeciwniczka, bardzo perspektywiczna, dobra w każdym aspekcie, w każdej płaszczyźnie, więc lekko nie będzie, ale jestem dobrej myśli. Tym razem pojedynek Polki odbywa się w tak zwanej karcie wstępnej na gali. To oznacza, że niestety nie należy on do najważniejszych na tej imprezie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu na dziś. Jutro od 17:00 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na Podkarpaciu zachmurzy się i spadnie deszcz, w pozostałej części kraju bezchmurnie, 23 stopnie w Trójmieście, 24 w Lublinie, 25 w Warszawie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Wejdź na stronę pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś będziemy słuchać wyłącznie złotego środka jazzu, ponieważ postanowiłem się zabrać za zespół The Jazz Messengers. A to bardzo specyficzna grupa, długowieczna, bez przerwy się zmieniająca. Prawdą a Bogiem to jedyną stałą postacią w tej grupie był lider, perkusista Art Blecki, który zmieniał swoje składy czasami na lepsze, czasami na gorsze. Bywały lata chude, bywały lata bardzo tłuste. A kiedy pojawiła się ta nazwa, nawet trudno powiedzieć. Początkowo gdzieś tam błysnęła bodajże jako tytuł którejś z płyty czy coś w tym rodzaju. No ale już w połowie lat 50. Jazz Messengers to była ustalona firma. Oczywiście Messengersi nigdy nie grali niczego poza złotym środkiem jazzu. Niekoniecznie tradycyjnego, bywały i awangardowe momenty, ale nigdy nie było tam takiej przesadnej muzyki free, nigdy nie było rock jazzu i były tysiące muzyków. Tak więc o Blackim mówiono, że ma niebywałego nosa do łowienia talentów, aczkolwiek to nie do końca prawda, bo Blackie po prostu miał zwyczaj, że kiedy żegnał się z jakimś muzykiem, pytał go, a kogo poleciłbyś na swoje miejsce? I z reguły były to bardzo dobre porady. Pierwsza taka bardzo mocna ekipa, no to był środek lat 50. Na trąbce grał początkowo Kenny Dorham, ale później już Don Byrd. Przy fortepianie postać niezwykła, Horace Silver, zaraz do tego wrócimy, na basie Doug Watkins i za perkusją Art Blecki. Otóż Blecki specjalnie nie zajmował się ani programem, ani jakimikolwiek wytycznymi. Zawsze sobie wyznaczał takiego kierownika artystycznego, który robił to wszystko za niego. On tylko stawiał jeden warunek, ma być środek jazzu, ma być walking, ma być takie bębnienie, jak Bozia przykazała. I właśnie w tym momencie tej pierwszej mocnej ekipy takim liderem artystycznym stał się Horace Silver, który nawiasem mówiąc sypał wspaniałymi kompozycjami jak z rękawa i w ogóle wszystko umiał świetnie narzucić i poprowadzić. Posłuchajmy więc jednej z jego bardzo popularnej niegdyś kompozycji, jednej z kompozycji, a ta kompozycja, która akurat już nam się trochę zatarła w pamięci, zwie się E caro. A co to znaczy e caro? To jest tak, jak gdyby kota odwrócić do góry ogonem, czyli najpierw jest ogon, a dopiero na końcu głowa. Inaczej mówiąc, imię Silvera, Horace, czytane od końca do początku i to daje nam właśnie to tajemnicze e caro. Thank you. byli Jazz Messengers i kompozycja Horace Silvera E. Caro, Donald Byrd, trąbka, Hank Mobley, saksofon, tenor, Horace Silver przy fortepianie, Doug Watkins, bas i lider perkusista Art Blakey. Oczywiście Silver w końcu postanowił robić karierę na własną rękę i odszedł z zespołu, przy okazji porywając Blakiemu zasadniczą część całej ekipy. W związku z czym Blakey przez jakiś krótki okres szukał odpowiednich współpracowników i chyba nie były to najlepsze próby, ale jednak w końcu udało mu się znowu trafić w dziesiątkę. Ta nowa ekipa to trębacz Lee Morgan, saksofonista Benny Golson, przy fortepianie Bobby Timmons, na basie Jimmy Merritt. Jak widzimy, wymieniło się niemal wszystko poza Blakeym, ale Benny Golson to była postać, która znakomicie zastąpiła Silvera, bo on także sypał swoimi wspaniałymi kompozycjami jak z rękawa. Było tych hitów, nie potrafię powiedzieć ile, do dzisiaj zresztą wszystkie są grywane powszechnie, ale my sięgnijmy do koncertów paryskiej Olimpii, to był rok 58, i posłuchajmy, a jakże, golsonowskiej kompozycji zatytułowanej Blues March. Lee Morgan, trąbka, Benny Golson, saksofon tenor, Bobby Timmons przy fortepianie, Jimmy Merritt, kontrabas i oczywiście Art Blakey za perkusją. Kolejny z zespołu daje hodu Benny Golson, tym razem jednakże w pojedynkę, ale ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ jego miejsce zajmuje debiutujący wówczas Wayne Shorter. No i bez większych komentarzy posłuchajmy niemal tego samego składu, zmienił się tylko tenorzysta, a muzyka jest jak gdyby troszeczkę inna. Tym razem będzie to kompozycja Lee Morgana, Cozos Waltz. We'll be right back. Virtuosos, Waltz, Lee Morgan, trąbka, Wayne Shorter, saksofon tenor, Bobby Timmons, fortepian, Jimmy Merritt, bass i Art Blakey, perkusja. Powoli w zespole coraz bardziej zaczyna dominować Shorter i wyraźnie narzuca współcześniejszy sposób grania. Nie tylko chodzi o jego kompozycje, które znów są wspaniałe, ale w ogóle o wszystko, co jest w zespole grane. A kiedy odchodzi z niego trębacz Lee Morgan, Shorter inicjuje całkiem sporą przebudowę. Na trąbkę powołuje Freddiego Hubbarda, ale ponieważ w tym czasie zapanowała moda już nie na kwintety, a na sekstety, pojawia się też trzeci dęciak w osobie Kurta Fullera. Dalej na fortepianie Cedar Walton, na kontrabasie Reggie Workman. Kto wie, czy nie jest to najbardziej postępowy i taki jakiś doskonały okres Messengersów, który zresztą będzie trwał ładnych parę lat bez żadnych większych zmian. No i tym razem proponuję posłuchać takiej typowej kompozycji shorterowskiej zatytułowanej Free for All. We'll be right back. Free for all. Freddie Hubbard, trąbka Wayne Shorter, saksofon tenor, Curtis Fuller, puzon, Cedar Walton, fortepian, Reggie Workman, bass i Art Blakey, perkusja. Jak już wspomniałem, ta ekipa trzymała się ze sobą wyjątkowo długo, no ale jednak przyszła w końcu pora na telesfora. Cała trzutka się rozsypała i tutaj zaczęły się Messengersom problemy. Kolejne ekipy jakoś nie potrafiły podtrzymać tego samego stylu, tej samej energii, aczkolwiek w zespole pojawiali się świetni muzycy, tacy jak Keith Jarrett czy Chuck Mangione. Tak trwało kilkanaście lat, aż wreszcie Blackie znowuż trafił na swoją złotą ekipę, która przykuła uwagę całego świata. Przede wszystkim dzięki jednej osobie, debiutującemu trębaczowi Wyntonowi Marsalisowi. A reszta ekipy to Bobby Watson na saksofonie altowym, Bill Pierce na tenorze, James Williams przy fortepianie, Charles Fambrough na basie. Oczywiście Art Blakey siedzi za perkusją. Nawiasem mówiąc, troszkę mu się nastroje poprawiają, bo jednak poprzednie lata to była muzyka, kiedy dziwne rzeczy się działy i stricte awangarda taka z okresu totalnego free i rozmaite rockowe elementy się przybłąkiwały, a Blakey tego nigdy nie tolerował. On chciał po prostu grać jazz, no i w tej chwili dostał taką możliwość. Posłuchajmy zatem w tym nowym wykonaniu jednej ze starych kompozycji, napisanej jeszcze przez Wayne Shortera, Witch Hunt. Thank you. I oto mamy messengersów ognistych tak samo jak przed laty. Debiutujący Wynton Marsalis, trąbka, Bobby Watson, saksofon alt, Bill Pierce, saksofon tenor, James Williams, fortepian, Charles Fambrough, kontrabas i Art Blakey, perkusja. Ta grupka nie przetrwała długo, chyba coś około roku, ale ze znalezieniem następców Blakey już w tym wypadku nie miał problemów, bo nastąpił jakiś wyjątkowy urodzaj na tym polu i można było wszędzie trafić na świetnych muzyków, którzy przychodzili do Messengersów jako debiutanci, a wychodzili jako wielkie gwiazdy. Sięgnijmy więc jeszcze po nagranie dokładnie tylko o rok późniejsze, ale ekipa już jest mocno zmieniona. Na trąbce Terence Blanchard, na saksofonie altowym Donald Harrison, Bill Pierce zostaje na tenorze, Johnny O'Neill przy fortepianie, no i reszta bez zmian, Charles Fambrough, Art Blakey. To będzie utworek Harrisona zatytułowany Kacza Zupa, ale ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Zaczęło